چلیے اب انہی آیتوں کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 130 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ. اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پسند نہ کرے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے. بات پچھلے رکوع سے شروع ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام امام اعظم کے نام پہ. آج وہ وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ امام کیوں بنائے گئے. پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں. اور آج آپ دیکھیں گے کہ امامت کے درجے پہ فائز کیسے ہوئے. اس آیت کے بارے میں ایک شان نزول ہے, پہلے اس کو نوٹ کریں گے. ابن عیینہ نے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے اپنے بھتیجوں یعنی سلمہ اور مہاجر ان کے نام تھے اسلام کی دعوت دی. آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن سلام خود بھی یہودی تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد آپ کو پہچان کے مسلمان ہو گئے, تو اب انہوں نے اپنے بھتیجوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک رسول بھیجوں گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا, جو ان کو بھی تسلیم کرے گا, وہ رشد و ہدایت سے فیض یاب ہوگا, اور جو آپ کا انکار کرے گا وہ ملعون ہوگا. اس دعوت پر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور مہاجر ایمان لانے سے منکر ہو گیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ وہی لباب النقول فی اسباب النزول امام سیوطی کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ روایت ملتی ہے. تو اس سے یہاں وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسُ کو اگر ٹیکسٹ کے ساتھ دیکھیں تو من سے یہاں مراد مہاجر ہے کہ جس نے اسلام کی دعوت کو پانے کے باوجود بھی قبول نہیں کیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو قیامت تک کے لیے اللہ نے لوگوں کو ایک معیار دے دیا عقل مند ہونے کا, جینیس ہونے کا, انٹلیکچوئل ہونے کا ایک معیار ہے. اور وہ کیا کہ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلے وہ ہے عقل مند. کیا واقعی آج کے دور میں ہم ایسا محسوس کرتے ہیں؟ یہاں تھوڑی سی آپ کو کچھ اور باتیں لکھانا چاہوں گی کہ کیا ضرورت پیش آئی یہاں اس بات کی. پھر بعد میں دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کیا تھا, لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات اور آپ کے کردار کو یہاں نمایاں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی وہ سراسر وہی دعوت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. ساری زندگی جو انہوں نے دعوت دی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. لیکن یہود جو خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے, اس پہ فخر کرتے تھے, آپ کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, وہ آپ کی اس دعوت کے سب سے بڑے مخالف بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین جو یہود نے عام کر رکھا تھا وہ دین اس سے بالکل مختلف تھا جس کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اسلام کے نام پہ پیش کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود نے کیوں مخالفت کی. یہود کہتے تو تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں, لیکن آپ کی دعوت کو قبول کیوں نہ کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین جس کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت میں دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دی وہ دین اسلام تھا. اسلام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حوالے کر دو خود کو, خود سپردگی, حوالگی کا دین کہ جس میں انسان اپنی مرضی, اپنی خواہش, اپنی تمنائیں, اپنا سٹیٹس, اپنا نفع, اپنا نقصان سب کچھ رب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبی ولی کیفیت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا دین سبمیشن کا دین تھا. آپ کا طریقہ خود کو اللہ کے حوالے کرنے کا طریقہ تھا, اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے پہ چلنے کی دعوت اپنی نسلوں کو دی تھی, اپنی اولادوں کو اسی کی وصیت کی. اس کے برعکس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہود کا دور آیا تو انہوں نے حوالگی اور خود سپردگی کی جگہ نفس پرستی شروع کر دی, اپنی خواہشات کے سانچے میں حق کو فٹ کرنا چاہا. ان کا دین اپنی منمانی زندگی گزارنے کا دین, اور جنت محض تخیلات کے طور پہ امانش پیچھے آ پڑ چکے خواہشات کے نام پہ. سستی نجات کے نسخوں کے نام پہ انہوں نے دین کو رکھا کہ جو بندہ بھی کچھ ایسی رسمی کام کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک اور فرق بھی تھا, اور وہ کیا کہ وہ طریقہ, وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کا سامنے لایا گیا, اس میں نجات کا دار و مدار عمل پر تھا, سراسر عمل میں تھا. اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث جو ہر کتاب میں ملے گی, انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. الاعمال بالخواتیم, یعنی خاتمہ عمل پہ ہوگا. تو دین اسلام جس کی دعوت دی جاتی تھی یہود کو, وہ عمل کے اوپر نجات کی ضمانت دیتا تھا, جبکہ اس کے برعکس یہود نے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی وابستگی اور ان کے ساتھ عقیدت کو نجات کی راہ سمجھ لیا. انہوں نے کہا چند لوگوں کے ساتھ تم جڑ جاؤ, ان کے نام رکھ لو, ان کے نام پیش کر دیا کرو جہاں حوالوں کی ضرورت ہو. جہاں جنت کی بات ہوگی تو کہہ دیں گے فلاں بزرگ ہمیں بچا لیں گے, فلاں بچا لیں گے, اس لیے بھی ان کو مشکل لگا. تیسری وجہ بھی ایک بتاؤں گی کہ کیوں یہود کو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت رکھنے کے باوجود ان کا دین, ان کا طریقہ پسند نہ آیا. کیوں کہ دین ابراہیمی, طریقہ ابراہیمی, ملت ابراہیمی جو تھی اس کا سورس اور منبع اسلامی ہدایت تھی, آسمانی ہدایت تھی. اس طریقے میں زندگی گزارنے کے طریقے آسمانوں سے آتے تھے, اللہ تھا شارے, شریعت اللہ کی تھی جس پہ لوگ چلیں گے, حکم اس کا چلے گا. لیکن اس کے برعکس یہود نے جو طریقہ زندگی اختیار کیا وہ گروہی طریقہ زندگی تھا. انسانوں کے ساتھ نسبتیں جوڑ لیں, اماموں کے دامن پکڑنے کی کوشش کی, انسانوں کو فتاوا ان کی باتیں, پھر نسلی اور گروہی تعصبات کو اتنا عام کیا کہ جس کے ساتھ نتیجہ کیا نکلے کہ لوگ اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو بڑھاتے جائیں. مختصراً بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اللہ کا پسندیدہ تھا, اللہ کا بتایا ہوا تھا. لیکن یاد رکھیے کہ جب کچھ قوموں کے اندر زوال آتا ہے, جب اللہ کی کتاب ان کو سمجھ میں نہیں آتی, جب رب کا پیغام ان کے دل میں نہیں اترتا, گونگے بہروں کی طرح اس کو پڑھتے ہیں, تو پھر کچھ نہ کچھ تو اس کی جگہ آنا ہی ہے. تو اس کے لیے پھر کچھ وظائف, کچھ عقیدتیں اور کچھ خود ساختہ معیار مقرر کر کے پھر وہ ایک ہی کام کرتے ہیں, اور وہ کیا کہ ایسی سچی دعوت لانے والوں کے راستوں میں روڑے اٹکا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنا تنگ کیا گیا, یاد رکھیے وہ یہی جنگ تھی کہ لوگ اللہ کے لائے ہوئے طرز زندگی کو قبول کرنے کی بجائے اپنا من چاہا طرز زندگی قبول کرنا چاہتے تھے. رب کو ماننا بڑا آسان ہے, لیکن رب کی بات کو ماننا بڑا مشکل ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں تو آج ہم مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے, کتنے لوگ ہیں جو آپ کو نمازوں کا انکار کرتے ہوئے دیکھیں؟ آج کے زوال کے دور میں بھی 5 سے 10% سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جو یہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نہ پڑھیں وہ الگ بات ہے, لیکن یہ مانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. آپ کو بسوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا دکھے گا, رکشاؤں کے پیچھے لکھا ہوا دکھے گا, آپ کو ٹی وی کی سکرین پہ ایڈورٹائز ہوتا ہوا دکھے گا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. لیکن خرابی کہاں آتی ہے؟ کیا چیز لوگوں کو مشکل لگتی ہے دین کی جس کا اثر انسان کے طرز زندگی پہ آ جائے؟ یہاں لفظ ملت بڑا قابل غور ہے, طریقہ زندگی, لائف سٹائل. آپ اگر ترجمہ انگلش میں لکھتے ہیں تو لائف سٹائل لکھئے. لوگوں کو وہ لائف سٹائل قبول کرنا پسند نہیں ہوتا جو ابراہیم علیہ السلام کا لائف سٹائل تھا, جس طرف وہ بلاتے تھے, اس لیے وہ لوگ پھر اپنے آپ کو دور کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنا دیا, اور وہ کیا تھا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ, اور کون ہے یا جو ہے, دونوں ہی معنی آ سکتے ہیں, کون ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ زندگی کو ٹھکرا دیا, ان کے لائف سٹائل کو ٹھکرا دیا, پھر وہ مان لے کہ میں وہ بے وقوف ہے. الا من سفیہ نفسا, بے وقوفی کا ایک معیار دے دیا. لوگوں کو جینیس کہنے سے پہلے سوچ لو کہ ان کے رہنے سہنے کے طریقے, جینے مرنے کے طریقے ملت ابراہیمی کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں. آج ہماری زبانیں کتنے آرام سے لوگوں کو فتوے دے دیتی ہیں, فلاں از ویری جینیس بٹ فلاں از ویری اسٹوپڈ. اللہ تعالیٰ نے لفظ سفیہ استعمال کیا, آپ اس کو نوٹ کر کے دیکھیں, اس کا لفظی ترجمہ بے وقوف ہوتا ہے, اسٹوپڈ. آج ہم کس کو اسٹوپڈ کہتے ہیں؟ کہ جو دین کے طریقوں پہ عمل کرتا ہے. آج ذرا آپ دیکھیں کسی کو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتی جاتا دیکھیں تو ماں ہی کہے گی یہ کیا اسٹوپڈ بن گئے, بیوی کہے گی مجھے تم پہ شرم آتی ہے, بھائی بہن کو گاؤن میں دیکھ لے تو اس کو شرم آتی ہے. یعنی میرے ساتھ ایک بہن نے ذکر کیا کہ میرا بھائی کہتا ہے یہ گاؤن اتارو گی تو پھر بٹھاؤں گا گاڑی میں, مجھے شرم آتی ہے تمہیں ایسے حال میں لے کے جاتے ہوئے. ذرا سوچئے کیا یہ صفحہ والا جملہ تو نہیں ہے؟ یعنی کہاں غیرت تھی کہ بے پردہ کو دیکھ کے بھائی کو شرم آئے, اور کہاں حال کیا ہے کہ سر پہ اگر سکارف باندھ لیا تو میں تمہیں نہیں لے کے جاؤں گا. کتنے ہی شوہر ہیں جو بیویوں کے سکارف کھینچتے ہوئے دیکھے گئے, کتنے ہیں جو گلے میں پڑے ہوئے دوپٹے کو بھی کہتے ہیں اتار کے گھر رکھو. الا من سفیہ نفسا, یہ میرے لفظ نہیں, یہ اس مالک کے لفظ ہیں جس نے عقل اور بے وقوفی کے معیار بنائے. گویا کہ ایک بات پتہ چل گئی کہ جو بھی دین ابراہیمی, اور جہاں لفظ دین ابراہیمی آئے تو فوراً سے سمجھ لیجئے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں, ہمارا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. سنت ابیکم ابراہیم, حج کا طریقہ دیکھ لیں, قربانی کا طریقہ دیکھ لیں, کئی طریقے ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی, تو دل چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہ کچھ باتیں کی جائیں کہ وہ کون تھے, ان کا طریقہ کیا تھا. طریقہ پتہ نہیں ہوگا تو پھر چلیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنے خوبصورت لقب دیے. پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ٹائٹل دیا وہ کیا تھا, کہ وہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. تو ابراہیم کا پہلا طریقہ کیا تھا, پوائنٹس میں لکھیے تاکہ ایک آئیڈیل شخصیت سامنے آئے, کسی سے بھی بات کریں تو پوائنٹس بتا سکیں کہ یہ ہوتے ہیں طریقے جس پہ انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میں عقل مند ہوں کہ نہیں. تو سب سے پہلا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جس سے کلام مجید میں ان کا ذکر شروع ہوا, اور وہ کیا ہے, آزمائشوں میں پورے اترنے والے, اور ساتھ ہی ساتھ ہر پوائنٹ کے آگے اپنا جائزہ لیتے جائیں, کیا میں آزمائشوں میں پوری اترتی ہوں؟ جب میرے اوپر کوئی ایڈورس کنڈیشنز آتی ہیں, کوئی ماحول بگڑتا ہے, حالات بگڑتے ہیں, تو کیا میں دین کو چھوڑ تو نہیں دیتی؟ خوشی خوشی میں تو دین اچھا لگتا ہے، لیکن جب دین کی کوئی مشکل آتی ہے تو کیا دین کو چھوڑتی ہوں؟ پچھلے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پہ کیسی پریشانی آئیں، کچھ ذاتی نوعیت کی تھی، کچھ بچپن سے تعلق رکھتی، کچھ ازدواجی زندگی کی ہوں گی، کچھ اولاد کی ہوں گی. بھی کلیماتن کی تفسیر میں وہ جتنے نقطے لکھائے تھے وہ سارے سورہ ذہن میں تو رکھیے، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، پھر ان کے ذریعے بیٹے کے گردن پہ چھری چلوائی، بیوی بیٹے کو چھوڑ دیا، اللہ نے اپنا گھر تعمیر کروایا، مسجدوں کی صفائی کی بات کی. یہ ساری آزمائشیں نہیں ہوتی ہماری زندگی میں؟ جب ایسی باتیں آتی ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سب کو ایک ایکٹیویٹی دوں گی کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنی زندگی کے ہر اس مرحلے پہ، ہر اس مسئلے پہ غور کریں جو آپ کو ایک آزمائش لگتا ہے کہ یہ بڑی مشکل ہے. وہ مال کی کمی ہے، وہ جان کا کھاٹا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، یا کوئی اور، یا پھر اس اللہ کے دین کے سفر کو، یعنی اس دین کو سیکھنے کے سفر کو سامنے رکھتے ہوئے مشکلات کا جائزہ لیں اپنی، اور پھر دیکھیں کہ ہمارا طریقہ فَأَتَمَّهُنَّ پورا کرنے والا ہوتا ہے یا چھوڑ دینے والا ہوتا ہے. ہم مشکل نہیں چھوٹتی نا تو ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. یاد رکھیے گا ایک بات، اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے؟ کہ میں جو آزمائش اس پہ ڈالوں وہ اس کو خوشی سے سینے سے لگا لے، گلے سے لگائیں، مشکلات کو، مشکل حالات کو، پریشانیوں کو سینے سے لگائیں اور کہیں اے میرے رب، یہ تیری دی ہوئی ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو نے مجھ پہ مشکل ڈالی، میں صبر کر کے دکھاؤں گی، میں جم کے دکھاؤں گی، میں استقامت کے راستے پہ آؤں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ امامت کا منصب، دنیا اور آخرت کی عزت کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آزمائشوں میں پورا اترنا. اسی کا نام استقامت فی الدین ہے. عام حالات میں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، دین والے ہوتے ہیں، لیکن ذرا حالات بگڑتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. شوہر ایسا مل گیا جو دین کا معاون تھا تو ہمارا دین بڑھنے لگتا ہے، اور ذرا گھر کا ماحول غیر موافق ہوا تو ہم اتمہنہ کی سیڑھی پہ نہیں چڑھتے، یہ کہہ کے کیا کریں کہ شوہر ہی ایسے نہیں. ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام بچہ اور مشرک گھرانہ، برادری ساری دشمن، اللہ کے دشمن بنا کے ان کو پوجنے والے، چھوڑ دیتے اس وقت تو آج نام ہوتا؟ میں محسوس کرتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنے مرحلے آئے ہوں گے کہ وہ گیو اپ کر دیتے، اسیمیلیٹ کر دیتے نان مسلمز کے ساتھ، کافروں کے دین کو قبول کر لیتے مسلط کے نام پہ، تو آج یہ دین ہوتا؟ آج ہم سب یہاں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہوتے؟ کبھی حج کے لیے جائیں، کبھی عمرے کے لیے جائیں تو آنکھوں میں آنسو بھر بھر کے اس ذات کو یاد کیا کریں کہ جس کے احسان ہے کہ جس نے مشکلات کے باوجود اپنے بیٹے کی، اپنی بیوی کی قربانی دی، لیکن اللہ کا گھر آباد کر دیا. اخلاص کے ساتھ کی ہوئی کوششیں ایسی ہوتی ہیں. آپ خالی بنجر زمین پہ ایک پتھر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہاں اتنی آبادی ہو جاتی ہے کہ کسی کو جگہ نہیں ملتی. ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ گھر اتنا آباد ہو جائے گا. آج ہم کیوں مشکل حالات میں کام کرنے سے ڈرتے ہیں؟ ہم بارش کا پہلا قطرہ کیوں نہیں بنتے؟ کیا سوچتے ہیں؟ ابھی ماحول نہیں، ابھی موافقت نہیں، میرا تو سارا خاندان یہ کام نہیں کرتا، میرے تو خاندان میں میں پہلی ہوں جو یہ کام کرنے لگی، چلو پھر میں بھی نہیں کرتی. ہر جگہ ہم پائنیئر بننا چاہتے ہیں اور دین کے معاملے میں ہم فالوور بننا چاہتے ہیں. نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دوسری چیز، وہ امام تھے، وہ ان لیڈ میں تھے، فالوور نہیں بنے. یاد رکھیے کہ لیڈرز ہی جیتتے ہیں، یعنی فالوورز ہمیشہ پیچھے چلتے ہیں. انسانی فطرت ہے یہ کہ وہ آگے چلنا چاہتا ہے. آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کے آگے 10 گاڑیاں کھڑی ہیں اور آپ پیچھے رینگ رہے ہو؟ آپ اپنی سپیڈ تیز کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ آگے ہوں. میں نے جب ڈرائیونگ سیکھی تو میرے شوہر نے مجھے ایک جملہ بولا جو ڈرائیونگ کے ناطے سے بہت ہیلپ فل تھا، لیکن اس نے مجھے دوسری زندگی میں اس سے زیادہ فائدہ دیا. کہنے لگے کہ دیکھو، اگر تم آہستہ چلاؤ گی نا ہائی وے پہ، اگر تم گاڑی آہستہ چلاؤ گی تو کیا ہوگا کہ ہر ایک تم سے آگے جانا چاہے گا، بار بار تمہیں پیچھے سے ہارن ملیں گے، راستہ دے دو، کیونکہ آپ دوسروں کا راستہ بلاک کر رہی ہیں، آپ کے پیچھے لوگ نہیں آپ کے آگے آئیں گے. دو مشکل ہوں گی، ایک تو آپ کو ان کو راستہ دے کے آگے کرنا پڑے گا، اور دوسری بات ہے کہ جب اگلے آپ کے آگے ہیں تو آپ کبھی بھی پیچھے آگے بڑھ نہیں سکتی. ہاں، ہائی وے پہ گاڑی چلانا ہے تو تیز سپیڈ پہ چلائیں، کیوں جب آپ آگے ہوتے ہیں نا تو کبھی کچھ سلو چلنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو راستہ دیتے ہیں، تم جاؤ، تم ہمارے پیچھے میں بے چین کر رہے ہو. بات مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے اس اصول کو اللہ کے دین کے کام پہ لے لیا. واقعی آہستہ چلیں گے تو پیچھے رہیں گے، تیز چلیں گے تو آگے بڑھیں گے، آہستہ چلیں گے تو فالوور رہیں گے، اور تیز چلیں گے تو لیڈر بن جائیں گے. کیا سمجھے آپ ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ لیڈرز بننا چاہتے ہیں دین کے یا دنیا کے؟ تو پھر آگے بڑھنا پڑے گا. سابقم بالخیرات، پچھلے رکوع کی وہ آیتیں یاد کریں جو کل شیئر کی تھی آپ کے ساتھ سورۃ فاطر کی، کہ ہم نے کتاب تو دے دی لیکن کچھ تو اپنے نفس پہ ظالم اللی نفسی رینگتے رہتے ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں کروں نہ کروں. ابھی تک کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کورس پورا کریں کہ نہ کریں. میں سوچتی ہوں یہ رکاوٹیں کون سی ہیں، ابھی بھی دل نہیں کھلا، ابھی بھی یقین نہیں آیا یہ رب کا پیغام میرے نام ہے. یہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس سے ہم نے انشاءاللہ آگے گزرنا ہے. اب ایک دفعہ کر دیں فیصلہ کہ بس اب مشکل آئے یا آسانی آئے، چل پڑے تو چل پڑے، ٹھیک ہے. جب تک سٹک تھے ٹریفک میں رکے ہوئے تھے، اب راستہ مل گیا، اب چل رہے ہیں آگے. ہرڈلز آتی ہیں لیکن یہ ہرڈلز میں رکنا نہیں. مجھے یہ آخری دو رکوع ایسے لگتے ہیں کہ ہمیں لیڈر بنانا سکھاتے ہیں، اور اصل میں یہ ایک انسان کو دعوت نہیں، یہ ایک امت کو دعوت ہے. آج امت مسلمہ کے ایک ایک بچے کے لیے یہ بات دعوت ہے کہ تمہیں لیڈر بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں آگے ایک جگہ آتا ہے فرمایا کہ ابراہیم تو ایک امت تھے، یعنی ایک فرد وہ کام کر گیا جو پوری امتیں نہیں کرتی. اس طرح کی کوششوں کی کہ آج ہم مسلمانوں کو ضرورت نہیں. ہم جس زوال کے دور میں چلے گئے، ہم نے جو ابراہیمی طریقوں سے منہ پھیر لیا، ہمارے معیار بدل گئے، ہماری پسند اور ناپسند کے زاویے بدل گئے، جینے مرنے کے طریقے بدل گئے، عزت اور بے عزتی کے معیار بدل گئے، کیا اس وقت ہم بے وقوفی کی زندگی تو نہیں گزار رہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پہ چل رہی ہوں؟ اگر نہیں چل رہی تو کیا پھر میں بے وقوف ہوں؟ تو لہٰذا امام بن کے جینا ہے. لیڈرز آر دا ونر، جو فالوئرز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی لوزر ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ غلط لیڈر مل گیا تو بہک گئے. آگے بڑھتا وہ ہے جو اپنی عقل استعمال کرتا ہے، جو دوسروں سے پوچھتا رہتا ہے پھر دوسرے اس کو اپنی باتیں خود ہی سمجھاتے رہتے ہیں. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خوبی کیا تھی؟ پیشوا بنے، امام بنے. تیسری چیز ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے ان کو چن لیا، اتنا چنا کہ جہاں ان کے قدموں کے نشان پڑے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے اس جگہ کو جائے نماز بنا دیا. سچ بتائیے، کبھی کسی نے کسی کے قدموں کی اتنی پیروی کی ہوگی؟ آپ لوگوں کے لیے تھک جائیں، آپ ان کے لیے چل لیں، آپ کی گاڑی چلے، کبھی لوگ آپ کی اتنی قدر نہیں کر سکتے جتنی رب نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی قدر کی. کیوں؟ کہ یہ قدم میرے راستے میں چلے ہیں. تو ہم نے اسے کیا سیکھا؟ کہ ہم نے اپنے قدموں کو اللہ کے راستے میں چلانا ہے. بہت چلا لیا دنیا میں، بہت تھک خوش کیا لوگوں کو، اب رب کے راستے میں قدم چلیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن قدموں میں اللہ کے راستے میں دھول پڑ گئی، اللہ ان قدموں کو جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا، آگ کا ایندھن نہیں بنیں گے وہ قدم، سیفٹی ہے. آج کتنی ہی کریمیں ہم استعمال کرتے ہیں، پاؤں ٹھیک رہیں ان کے، کہیں لوگ پیڈی کیور، کہیں مینی کیور، اور کہیں کیا کچھ نہیں کرواتے، پاؤں محفوظ رہیں. اور اگر ان قدموں کو اللہ کے راستے کی مٹی لگ گئی تو انشاءاللہ یہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے، فائر پروف ہو جائیں گے یہ قدم. اللہ تعالیٰ نے قدموں کی اتنی قدر کی، تو ذرا سوچئے اس دل کی کتنی قدر ہوگی جس دل میں اللہ کی محبت تھی، ان آنکھوں کی کتنی قدر ہوگی، اس زبان کی کتنی قدر ہوگی. میں کل اتنا محسوس کر رہی تھی اور میں مس کر رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. آخر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام انشاءاللہ جنت میں آپ سے ملنا ہے, اور میں نے تو آپ سے بڑی باتیں پوچھنی ہیں کہ آپ بتائیں آپ کرتے کیا تھے, کیا آپ کی زندگی تھی اور یہ سب کیسے آپ کر لیتے تھے. ہمیں تو مصلحتیں ہی نہیں جان چھوڑتی ہماری, ہمیں تو دنیا کے فائدے ہی نہیں چھوٹتے. تقابل دیکھ لیں کہاں ابھی آتی ہیں, باقی باتیں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو چوتھی چیز ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں کیا تھی کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اور اس کو پاک صاف رکھا, اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے تھے. پوچھیں اپنے آپ کو آج ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں چندہ دے دیں تو بس یہی کافی ہے, اور وہ بھی اللہ ماشاءاللہ. یہ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے, اگر ہم اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو اللہ کے گھر کیوں آباد نہیں؟ ذرا سوچئے, اگر آج ہم اپنے گھر سے بیٹھ کے اللہ کا دین سن سکتے ہیں, اللہ کا دین کا کام کر سکتے ہیں, تو اگر موقع نصیب ہو, قریب ہو اور سہولت ہو, تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ کے گھروں کو آباد کرتے؟ اتنے آرام طلب ہو گئے. سورۃ توبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثاقلتم الی الارض, تمہارے قدم اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو پاؤں پاؤں چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو آباد کیا تھا کہ یہ زمین کے ٹکڑے آباد ہو جائیں. کہاں سے چلے اور کہاں سے رکے؟ عراق ملک کو دیکھ لیجئے, آپ بیت المقدس کو دیکھیے, ملک شام کو دیکھیے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام وہاں پہنچا. بیوی بچوں کو لے کے چلتے ہیں, ادھر نہیں ادھر, ادھر نہیں ادھر, کہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے. تو وہ بیٹھے نہیں, انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا, زمین کے ٹکڑوں کو آباد کیا. پھر اسی طرح پانچواں طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھا, اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات کے لیے, اپنی اولاد کے لیے اور اپنی قوم کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعائیں کرنے والے تھے. ہماری ساری دعائیں دنیا کے لیے, ہمیں سارا کچھ چاہیے تو ادھر چاہیے, لیکن انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اور دعائیں مانگی. پھر اسی طرح ہم نے دیکھا اللہ کا گھر بنایا, مستری بنے یعنی لیبر ورک کیا, جسمانی کوشش, اللہ کے دین کے لیے جسمانی کوشش, اپنا وقت, اپنی جان, اپنی سکلز لگانی کہ اللہ کا دین پھیل جائے. پھر اسی طرح آگے ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے, یکسو تھے, حنیف تھے, فوکسڈ, صالحین میں سے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صالح تھے. پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے مسلم تھے. پھر ہم آج دیکھیں گے کہ اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت کی نصیحت کرنے والے تھے. پھر اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے قرآن پاک میں بے شمار آیتیں, سورہ عنکبوت کی آیت 27 کو جا کے پڑھیے گا, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ, ہم نے انہیں اسحاق یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. یہ کس بات کا جواب ہے؟ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اب اس کے پوائنٹس نوٹ کریں, کیسے چنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں؟ تو پہلی بات کہ ان کی ذریت, ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو عام کیا اور ان کو کتاب دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحین میں رکھا. یعنی آپ دیکھیں ساتھ ساتھ چلتا ہے نا, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, کہ دنیا میں تو یہ ملا لیکن آخرت میں بھی وہ صالح ہوں گے. اسی طرح اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے چنا؟ سورۃ انعام کی آیت نمبر 84 سے 87 میں آتا ہے, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولادیں دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی. کیا پتہ چلا کہ کیسے چنا؟ کہ ان کی اولاد کو ہدایت پہ رکھا, نیک اولاد دی. ذرا پوچھیے آج کس کو نہیں ضرورت اس دعا کے مانگنے کی, اس چنے جانے کی کہ اللہ اولادوں کو بھی چن لے. اللہ نے نبوت کے سلسلے رکھے, ان کی اولادوں کو ہدایت دی اور چنا, اسی طرح ان کو صراط مستقیم پہ قائم رکھا. آیت 87 کے آخر میں آتا ہے وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو سیدھے راستے پہ رکھا. آج کتنے ہیں دیمک زدہ لوگ، آج کتنے ہیں جن کے دلوں کو روگ لگے ہوئے اولادوں کے، کہ اللہ اولادوں کو سیدھے راستے پہ رکھنا، صراط مستقیم پہ رکھنا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ابراہیم کے بچوں کو ہدایت پہ رکھ دیا. کتنا بڑا احسان ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ مہربانی کی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیسا تھا. سورۃ الانعام کی آیت 161 سے دیکھیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً مجھے اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، اور یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جس نے یکسو ہو کر اس کو اختیار کیا. حنیف تھے، فوکس تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں ایک اور چیز کیا آئی کہ وہ مشرک نہیں تھے. کیا تھا ان کا طریقہ، کیا کرتے تھے وہ؟ اللہ نے اپنے نبی کو وہی سکھایا، قل ان الصلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت کے طریقے، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، اور میں سب سے پہلے سر جھکانے والوں میں سے ہوں. کیا تھا ابراہیم کا طریقہ؟ سر جھکانے والے، جو دوسروں کو کہتے وہ خود کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے، اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے غلط چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. سورۃ ممتحنہ آیت 4 آتی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک نشان منزل بن سکتی ہے. جو قوموں اور برادریوں اور خاندانی رسم و رواج کے جکڑے ہوئے لوگ اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں. ہم سب سے زیادہ دین چھوڑتے ہی اس وقت ہے جب ہمارا فیملی سامنے آتی ہے. سچ کے جھوٹ، فیملی کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر دین کمزور ہونے لگتا ہے. اسی لیے تو حنیف کا لفظ کہہ دیا کہ فوکس جو ہوتا ہے پھر اس کو پرواہ نہیں. تو آئیے ذرا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو لفظ بلفظ دیکھتے ہیں. قد کانت لکم اسوۃن حسنہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام واللذین معہ، اور جو ان کے ساتھی تھے ان میں ایک اچھا نمونہ ہے. اب دیکھیے اسوہ حسنہ ہوتا ہی وہ ہے نا، کہ جس کو انسان فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج ہم مسلمانوں کو کہتا ہے دیکھیں، اگر آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کر لیں. کیا تھا طریقہ؟ اس قالو لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا. آپ اپنی اپنی قوموں کو سوچیں ذرا، کہ جو انہوں نے کہا آپ کہہ سکتے ہیں انا برا منکم، ہم بیزار ہیں تم سے. ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان تمام سے جن کو تم اللہ کے سوا چھوڑتے ہو. کفرنا بکم، ہم نے انکار کیا اس سے. وبدا بیننا وبینکم العداوة، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بیر پڑ گیا. ہم نے تم سے، جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. ذرا سوچئے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. اتنا کلیئر کٹ بات، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رشتہ داریوں اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، لیکن جہاں بات رب کے خلاف ہوئی تو فرمایا کہ بس بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اب بغزر عداوت آ گئی. ہاں ایک صورت ہے سمجھوتے کی، کمپرومائز ایک چیز پہ ہو سکتا ہے، کیا کہ ہم تمہارے ساتھ شامل ہوں؟ نو، حتی تؤمنو باللہ وحدہ، جب تم بھی ایک اللہ کو پکارنے لگو، ایک رب کے ساتھ مان جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ساری زنجیروں کو کاٹ دیا جو پاؤں میں بنتی ہیں ان چیزوں کے لیے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کو نہیں مانتے. اسی طرح وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو کیسے چنا، اس کی دلیل میں ایک بڑی خوبصورت روایت رکھوں گی آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابن عمر اس کے راوی ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، یعنی کون ہے وہ؟ کریم کا بیٹا. کریم عرب میں سب سے خوبصورت لفظ ہوتا ہے. کرم کہتے ہیں انگور کی بیل کو، بڑی سافٹنس، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا جینیس، انٹیلیکچوئل، بہت جیسے کسی بھی دور کا ایک بڑا خوبصورت لفظ ہوتا ہے نا جس کو لوگ عزت کے طور پہ لیتے ہیں. ہاں تو یہ لفظ عرب لوگ بولتے تھے کریم. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کریم کا بیٹا کریم، اور اس کریم کے بیٹے کا بیٹا کریم. کون؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. یعنی آپ کو بھی کریم کہا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی کریم کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو. ہے کسی کا ٹائٹل اتنا خوبصورت؟ کتنے سابقے لاحقے کیوں نہ لگا لیے جائیں، لیکن بات نہیں بنتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی چنتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بناتا ہے. اس آیت سے عمل کی باتیں لکھیں. پہلی بات ہے کہ دین ابراہیمی سے منہ پھیرنا بے وقوفی ہے، جہالت ہے، ہم اس کو ماڈرنائزیشن کہتے ہیں. جو جتنا اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے اتنا ماڈرن بنتا ہے ہمارے ہاں. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے والوں کو دنیا میں بھی چنتا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے آج کہ دین پہ کام کریں گے تو دنیا خراب ہوگی، چلو آخرت تو بن جائے گی. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو کسی دینی ادارے میں ڈال دیں اور ان کو دین کی تعلیم دیں، ایک لمحے کے لیے خیال کیا آتا ہے؟ اچھا پیچھے رہ جائیں گے، اچھا چلو ایک دو سال تو ٹھیک ہے، پھر لیٹ ریزلٹ دے لیں گے، کر لیں گے. کیا ان کو بس دین پہ ڈال دیں؟ میں نہیں کہتی ڈالیں، لیکن تصور کیا ابھرتا ہے کہ دین سیکھیں گے تو جاہل رہ جائیں گے، ان کو دنیا کی دوڑ میں پیچھے ہوں گے. اسی لیے میں نے دیکھا ہے دین سیکھے ہوئے بچوں کو بھی بعض دفعہ لوگ قربان کر دیتے ہیں، دوبارہ پھر اسی ڈگر پہ جہاں سے آئے تھے وہیں چل پڑے. ہمارا دل مانتا ہے کہ صرف اگر دین سکھا دیا جائے تو بچے کو سمجھ آتی ہے. اصل میں غلط فہمی یہاں بھی پیدا ہوئی کہ ہم نے اصل دین کو بھی نہیں سمجھا نا. ہمارے ہاں دین وہی ہے جو مسجدوں میں بیٹھ کے پڑھنے والا اور اس کے بعد پھر لوگوں سے بھیک مانگنے والا. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر یہ کتاب ایک ان پڑھ کے سامنے رکھی جائے، ایک بچے کو اس کتاب کی پوری روح کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھا دیا جائے، تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ سویلائزڈ پرسن ہوگا، ایٹیکیٹڈ پرسن ہوگا، اچھا کمانے والا ہوگا. اس کی تجارت جیسی تجارت کسی کی نہیں ہوگی، اس کی جہاں شادی ہوگی ویسی شادی کسی کی نہیں ہو سکتی. اس کو لوگوں سے بات کرنا، مینر، کیا سکھانا چاہتے ہیں بچوں کو؟ آپ ذرا سوچیے، صبح سے شام تک جو بچے اسکول میں رہتے ہیں، کیا ماں کا یہ ہدف ہے کہ اس کو یہ کتاب، مثلا یہ ایک موٹی کتاب ہے، یہ اس کو حفظ ہو جائے؟ آپ کا یہ مقصد ہے؟ قطعاً نہیں. یہ میتھ کے اس کو سارے سوال آ جائے؟ نہیں. لانگ ٹرم کیا کوشش ہوتی ہے کہ اچھے انسان بنے، ایٹیکیٹڈ ہو، بات کرنے کا طریقہ آئے، بولنا آ جائے، سمجھ نہ آ جائے، یہی مقصد ہے نا. یہ بکس تو مینز ہوتی ہیں، یہ بڑے بڑے اسائنمنٹس یہ سب کہیں کہ ان کو کس قابل کرے. بہت ہوا تو آج کے دور میں یہ ہے کہ اچھی جاب مل جائے گی، کیریئر بلڈنگ اس کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دین کی طرف آنے والوں کا جو کیریئر بنتا ہے وہ دنیا والوں کی طرف بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں مانتی میں اس چیز کو، شاید پہلے میں مان جاتی لیکن اب نہیں مانتی. یہ دین آپ کو سچی عزت دیتا ہے اگر آپ سچے دین پہ، یعنی میں نے کئی ایسے علماء کو دیکھا ہے، سچا دین ہے، صبح سے شام تک وہ اپنے دین کے کاموں میں رہتے ہیں، اور اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ یعنی وہاں جا کے نمازیں پڑھیں گے؟ نہیں، لمین الصالحین، کہ اللہ ان کو آخرت میں وہاں کر دے گا جہاں صالحین ہوں گے. وہ آیت یاد کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کی آپ کو میں نے تفسیر میں وہ نوٹ کروائی تھی، سورۃ آل عمران کی جو آیت ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یاد ہے؟ اسی کے اندر آخر میں کیا آیت تھا؟ صالحین. تو اس سے آخرت کا مقام پتہ چلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آخرت میں کیا ان کو عزت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ سب اٹھیں گے تو برہنا ہوں گے، جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، یعنی جیسے تم دنیا میں برہنا آتے ہو، نیکڈ آتے ہو، ویسے ہوں گے. اور سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ان کو خلت پہنائی جائے گی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب ان کو آگ میں ڈالا تھا نمرود کی تو ان کے جسم سے قمیض اتروا لی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کا کیا بدلہ دے گا کہ جنت میں یا قیامت کے دن وہاں ان کو خلت پہنائے گا. سبحان اللہ, اللہ کسی کا حق نہیں چھوڑتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی سفر میں گئے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان کے پاس دیکھا تھا, اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے. سبحان اللہ, کیسا بزرگ لگتا ہوگا وہ. اور آپ کو پتا ہے کہ مختلف آسمانوں کے اوپر جو نبیوں کو دیکھا تھا تو وہ ان کے درجوں کا فرق تھا. ابراہیم علیہ السلام سب سے قریب تھے, اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پہ ہیں ان کا عرش, تو ابراہیم علیہ السلام قربت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب تھے اللہ تعالیٰ کے. لیکن یہ سب ملا کیسے؟ کچھ وظیفے کر کے, کچھ منتیں مان کے؟ نہیں. اب اگلی آیت آپ کو وجہ بتائے گی کہ یہ چناؤ ہوا تو کس بنیاد پہ ہوا. اذ قال لہ ربہ اسلم, جب ان کو ان کے رب نے کہا کہ جھک جاؤ, فرما بردار ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, تو کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین, کہنے لگے میں اسلام لے آیا, میں نے سپرد کر دیا اپنا آپ اپنے رب کو, اپنے رب العالمین کے سپرد کر دیا. یہ ہے وہ وجہ. اللہ کن کو چنتا ہے؟ جو سرنڈر کر دیتے ہیں, جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لا کے ہینڈز اپ کر دیتے ہیں. اگر اسلم کے نیچے لکھ لینا ہینڈز اپ, آپ نے دیکھا کہ خدا نخواستہ گھر میں چور چکار آ جائے کوئی تو کیا کہتا ہے؟ ہینڈز اپ. گن پوائنٹ پہ آپ سے گھر کی چابیاں بھی لے لے گا, آپ کے زیورات بھی اتار لے گا. پھر انسان کچھ ہل نہیں سکتا, اس کی مرضی نہیں رہتی. اسی طرح یاد رکھیے, جب بندہ مسلم بنتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی. اسلام لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے انسان اللہ کے سپرد کر دے اپنے آپ کو؟ تو یاد رکھیے, اس سے مراد ہے اپنی سوچ کو, اپنے خیالات کو, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو اور اپنے عمل کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا, اللہ کے ہاتھ میں ڈال دیجئے. کیسے؟ اللہ کو اپنا مالک مان کے, اپنا آقا مان کے, اپنا حاکم مان کے, معبود مان کے بندہ رب کے سپرد کرتا ہے اپنے آپ کو. اپنے آپ کو رب کی مرضی کے مطابق ڈھال کے بندہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کرتا ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے کر کے. یعنی جو باتیں ہیں کر دیجیے اپنے آپ کو اس کے سپرد, کہ ہاں یہ حکم مانوں گا. قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, ایک رب کے ساتھ اپنا جینا مرنا کر کے. اسی طرح انسان کیسے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے؟ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کر کے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ انسان اپنا دے دیتا ہے کہ اللہ میں اپنی بھی نہیں رہی, میں تو اپنی نہیں رہی. ہمارے ہاں ایک جملہ عموماً شادیوں کے موقع پہ لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو شادی کے بعد زندگی اپنی نہیں رہتی, اب جو شوہر کہے گا وہ کرنا, جو گھر والے چاہیں گے وہ کرنا. اور پھر میں نے دیکھا لڑکیاں ایڑی چھوٹی کا زور لگاتی ہیں اس کاموں کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی پھر اپنا ہو کہ نہ ہو, آپ کا بنے نہ بنے, لیکن اللہ تعالیٰ جو سبق دیتا ہے وہ کیا ہے؟ خود سپردگی کا سفر. اس دنیا میں آ کے اب تم اپنے نہیں رہے. کبھی غور کرے نا انسان, اپنی ہستی کو پہچانے تو کیا واقعی ہم اپنے ہیں؟ ایک سانس ہمارا ہماری مرضی سے آ سکتا ہے؟ ایک قدم چل سکتے ہیں؟ ایک بول سکتے ہیں؟ تو پھر کیوں مسلم نہیں بنتے؟ اور عربی میں مسلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. جہاں بٹھائے بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا, کھا لو تو کھا لیا, پی لو تو پی لیا. اور آپ نے دیکھا کہ اونٹ کو کھانا نہ ملے تو کئی کے دن نہیں کھاتا, اور جب ملتا ہے تو زیادہ ایکسٹرا بھی پی لیتا ہے کہ بار بار نہ کھلانا پڑے. چلاؤ تو چل پڑتا ہے, بٹھاؤ تو بیٹھ پڑتا ہے. چلیں اپنا حساب تو لیں جو سب سے مشکل ہے. مجھے پتا ہے دوسروں کی باتیں کرنا کہنا بہت آسان ہے. کیا میں مسلمہ ہوں؟ کیا میں نے اپنا آپ رب کے سپرد کر دیا؟ کیا میں اس کی بن گئی ہوں؟ کیا میں ایسی بن گئی ہوں کہ میرا رب کل قیامت کے دن مجھے دیکھے تو اس کو پیار آ جائے اور میرے بارے میں بھی وہ کہہ دے کہ میں نے تجھے آخرت میں صالحین میں کر دیا. ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے کیا میرا چہرہ مسلم بن گیا, کیا میرے ہاتھ مسلم بن گئے, کیا میرا لباس مسلمان بن گیا, میرے پیٹ کے اندر جو لقمے جاتے ہیں وہ مسلمان بناتے ہیں مجھے یا اس سے دور کرتے ہیں. جتنا بھی اپنا جائزہ لیتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. تو لہٰذا یہاں تک بات تھی اپنی ذات کی. جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک شعور بخشتے ہیں. پھر انسان صرف اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا, اپنے آپ کو ہی صحیح رکھنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ اس کو نسلوں کا غم لگ جاتا ہے, اس کو اپنے بچوں کا غم لگ جاتا ہے.